música o Police vivim amb molt més nou de la pegatina amb Eva Amaral. Ara o nunca es diu l'àlbum i aquesta cançó La Tempestat. Si la calma te dejó, no te avergüences. El pasado osado está, no lo mereces. El destino cambiará según lo veas ya. Llegó por fin la tempestad. Si un día no lo ves venir, no te avergüences. Solo parece un mal final, no lo mereces. Llegó por fin la tempestad. La tempestad. La tempestad. Llegó por fin la tempestad. La vida no es lo que diga, pero confía en mí. La vida no es lo que te pida, así que sé feliz. Quiere bien y acertarás con todo lo demás. Llegó por fin la tempestad. La tempestad. La tempestad. Ya llegó por fin la tempestad. És una de les peces de casa nostra, de Palafrugell, amb la música que ens porten des de l'àlbum d'homenatge a Josep Bastons, l'home de la guitarra. En aquest cas, Arnau Tordera, interpretant El meu secret. Conec una caleta reserada que el vent hi arriba sense fer remor. No fa remor. Que el mar tampoc no gosa destorbar-la. I el temps s'hi atura si parlem d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap per on s'hi va. Per on s'hi va. Si vols t'hi portaré, noia estimada, i al teu costat el temps s'aturarà. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Que hi guardo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Si vens amb mi a conèixer aquell paratge, t'estimaré com mai ningú ha fet. Damunt la fina sorra de la platja coneixeràs el goig del meu secret. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí. On guardo aquell secret, noia estimada, que un dia a prop del mar vas descobrir. Jo sé d'una caleta reserada, que ningú més no sap el seu camí. On guardo aquell secret, noia estimada, que a prop de Palamós vas descobrir. Amb mi, a Palamós. I don't like your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie. You said the gun was mine, isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of times. I rose up from the dead, I do it all the times. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? She's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Després d'aquest tema que acabeu d'escoltar, la nostra sintonia, la de Musicòpolis, la capital del musical, en Taylor Swift, i aquest look, What You Made Me Do, seguim amb el Top 50 amb la cançó Tu Mejor Pesadilla. Són Sidecars. Fuimos los primeros en decirlo sin rodeos, admitirlo, redimirnos y tirarnos de los pelos. Peor de lo que puedo imaginar. ¿Para qué 12 meses después? mientras lidio una revuelta con destreza en mi cabeza. No podré atrancar las puertas mucho más. ¿Para qué 12 meses después ya no vuelvas a ser la que yo conocía? Y quizás te preguntas por qué me marcaste la piel para toda la vida. ¿Para qué 12 meses después ya no quieras volver a aguantar tonterías? Solo un año seré tu mejor pesadilla. Anem a novetats discogràfiques. Aquest tema és de Joe Pilgrim and the Deligerians. Use Your Time. Bon músic i bon artista. Aquest estil que tant ens agrada també al nostre espai, que el tenim força descuidat, i és que l'actualitat no es vesteix amb els ritmes de gent com Joe Pilgrim darrerament. Love and love. meva solitud és la teva venjança, saps com fer-me mal. Impossible respirar, l'oxigen escasseja, amb tu va marxar. La casa és un desert, no hi venen ni les rates a morir. Fins i tot la meva ànima va marxar amb tu, tu, tu, amb tu, va marxar amb tu. La vida és un rumor que es va fent cada cop més gran i jo més petit. Impossible de frenar, només queda ignorar-lo i deixar-lo passar. La casa és un desert, no hi venen ni les rates a morir. Fins i tot la meva ànima va marxar amb tu, tu, tu, amb tu, va marxar amb tu, va marxar amb tu, tu, tu, amb tu, va marxar amb tu. Imploro pels racons de les habitacions buscant la raó del teu adeu i arranco els imants de la nevera, souvenirs de tants viatges que ja no farem més. L'alegria ha marxat amb tu, la sort ha marxat amb tu, la bogeria i la diversió. La casa és un desert, no hi venen ni les rates a morir. La casa és un desert, no hi venen ni les rates a morir. Fins i tot la meva ànima va marxar amb tu. Genial, no trobeu, Miquel Abres, amb aquesta cançó, La meva ànima va marxar amb tu. Zain i Sia també formen part del nostre Top 50 en Dusk Till Dawn. Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Your sins just me and you. Light it up on the run. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Ai, Musicòpolis, la capital de la música, amb bones cançons, siguin del top 50 o siguin de l'actualitat, com per exemple, la més rabiosa, que debutem ara mateix, aquest tema de Ari V, que es diu Just Get Me, que escoltes de fons. Won't you stay? And I do it all over again. Gonna dance the night and make amends. Let's turn back the time and start again. I'll do anything to be your friend. You ready? Stop, come and get me. Bad love, you're the beat that I'm drumming on. Now stop, come and get me. Just how I feel. And you made me be a part of all your games. Don't just go away. And I do it all over again. Gonna dance the night and make amends. Let's turn back the time and start again. I'll do anything to be your friend. You ready? Stop, come and get me. Fem és arribar fins a les fins al final d'aquest segment del nostre espai i ho fem amb Portugal The Man, una de les cançons de la nostra llista, amb Feel It Still. my hands on myself. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now.